Dus ja, nee, jawel. Ja, ja zeker. Ik vond de eerste gaat over werk, over carrière. Ja. En de tweede gaat over identiteit. Klopt. En er komt ook steeds een Pablo, goede ja. bekende van ja. je. Een therapeut. Zeker, ja, de psycholoog. Die ook in andere programma's van jou zichtbaar was. Met wie je gesprekken voert. En over identiteit, dan zeg je op een gegeven moment... dat je denkt dat je een stuk minder leuk zou zijn geweest... zonder je beperking. Ja, nou, dat denk ik dus inderdaad een beetje. Als in, ik ben dan geboren met een lichamelijke beperking. Ik heb een grotendeels afwezigheid van ledematen. Dat zou het eigenlijk in dat ik heel korte armen heb zonder handen... en ik een korte benen heb, met 1,14 meter, geloof ik. En ik denk gewoon oprecht dat ik zonder die beperking... ja, gewoon überhaupt minder de waarde van het leven had gekend. En dat ik minder dingen... ja, dat ik sneller voor lief had genomen. En dat ik gewoon misschien ook wel echt een minder leuk mens was geweest. Niet per se een stom mens, hoor. Nee, maar gewoon... geen bitch. Nee, precies. Pablo zegt, nou, ik weet ook niet of je dan een bitch zou zijn geweest. Dat zou ik ook weer niet willen zeggen, maar... ja, ik weet niet. Ik denk wel dat ik hier misschien weer meer open-minded ook ben. Of, maar heb je dit altijd zo bedacht? Of is dit iets wat je onlangs je hebt gerealiseerd? Of is dit ook iets wat je op de middelbare school bijvoorbeeld al dacht? Nou, het is wel dat ik op een gegeven moment... dat we gingen richting de middelbare school... dat ik gewoon ontdekte dat ik wel echt anders soms tegen dingen aan kan kijken... dan mensen met armen en benen. Hoe dan bijvoorbeeld? En dat zat hem dan veel meer soms in dat ik merkte dat wat voor hun... echt problemen waren, ja, dat vond ik niet echt een probleem. Zoals? Toen gingen we op kamers en toen waren bijvoorbeeld mijn huisgenoten heel erg druk met het kiezen van de kleur bank. En dan dacht ik, ja, ik moest een heel zorgteam opzetten. Ik moest een nieuw PGB aanvragen. Ik moest zorgen dat er een aanpassing in mijn huis kwam, dat ik naar binnen kon. Ik was heel veel randvoorwaarden aan het regelen, maar... ik was enerzijds heel erg jaloers dat hun grootste concern was. De kleur van de bank. Snap je? Ik dacht, oh, was dat maar mijn grootste concern? En aan de andere kant, ja, weet je, ja, ik vond het niet, ja, ik vond het wel irritant, maar dat had dan misschien meer met jaloezie te maken, want ik vond het eigenlijk heerlijk dat zij zich daarmee bezig hield, snap je, voor hun. En werd dat dan uitgesproken? Zei je daar iets van? Nee, dat toen helemaal niet per se, nee, zeker niet. Met wie ging je eigenlijk wonen? Want je was 19, hè? Al. Ik was 19 toen ik op kamers ging. Ja, ja, nou ja, jong pas. Ja, ja, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is. Nee, ik ging samen wonen met mijn twee beste vriendinnen, met Lotte en Maartje. En met Lotte woon ik er nog steeds, 6 jaar later. Ja, heerlijk. Maartje woont er inmiddels niet meer. En sinds een week hebben we een mannelijke huisgenoot. Doe maar. En het is een lang gekoesterde droom van mij. Hoezo? Ja, waarom wilde je een mannelijke huisgenoot? Ik kan ook altijd goed met mannen, weet je. Ik vind dat lekker, gewoon een beetje mannelijkheid in huis. Ik ben wel meisje. Je komt uit een meidengezin. Precies, trouwens. Twee zussen. Dus ik vind mannen erbij ook altijd wel lekker. Een beetje testosteron. En ik dacht van, nou, dat leek me gewoon leuk voor de dynamiek. Mm-hmm. En Jules woont er nu en we kennen hem ook al 6 jaar, geloof ik. Of als het niet langer is. Een goede vriend van ons. En het bevalt de eerste week heel goed. En wat je net zei, je was dus 19, ging op kamer. Ja. En zij maakte zich druk over de kleur van de bank. Maar jij moest je PGB regelen en wat al niet. Klopt. Want wat moet je regelen? Wat moest je regelen? Kijk, mijn beperking is best wel praktisch. Als in, ik heb gewoon een PGB nodig omdat ik zorgverleners nodig heb... die mij komen helpen met persoonlijke verzorging... zoals aankleden, douchen, haren doen, dat soort dingetjes. Ik heb een aangepaste auto. Daarvoor moet je ook bij de overheid zijn, want dat is ontzettend duur. Dus ik moet heel vaak geldzaken eigenlijk regelen... om het maar heel kort de bocht te zeggen. Mm-hmm. Want een PGB is gewoon heel kort de bocht... persoonsgebonden budget is dat, een zak met geld... en daarmee kun je zorg inkopen. Die zak staat gelukkig niet op mijn eigen rekening... want dan had ik al lang een andere auto gereden. Nee. Dus het is gewoon heel vaak heel administratief eigenlijk, moet ik zeggen. Maar als dat eenmaal geregeld is, is het toch geregeld? Want heel veel verandering zal er niet in komen. Nou, kom zie, kom sa. Als het geregeld is, dan werkt het vaak heel goed voor mij. Mm-hmm. Ik heb dus zelf een zorgteam. Die heb ik gewoon zelf samengesteld. Ik heb een groepset met 6 meiden. Ik maak een rooster iedere week met hen en dan komen ze mij helpen. Ik vind het heel fijn dat ik bepaal wie er komt. Wie er aan mijn lijf zit, wie er in mijn privézone komt. Anderzijds... Zijn dat allemaal vriendinnen van je? Nee, het zijn wel meiden van mijn leeftijd. Maar het is wel echt een werkrelatie, zeg maar. Dus ik ben wel echt de werkgevende en zij zijn de werknemers, omdat er ook betaald wordt. Maar het zouden ook zomaar vriendinnen, zeg maar, we hebben ook wel vriendinnen, ja, vibes of zo. Als ik ze op een feestje tegenkom, dus hey, weet je wel. En je deelt uiteindelijk ook best veel met elkaar. Maar als ze bij mij aan het werk zijn, zijn ze ook wel weer echt aan het werk, zeg maar. Ja, ja, ja. Het was niet zo dat je van tevoren al hun al kende. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb ze allemaal een beetje via bij elkaar gesprokkeld. En je hebt ook van die websites waar je zorgvragen op kunt zetten. Mm-hmm. Ja, en Toen, 6 jaar geleden, had ik meer via de website. En nu, als ik een nieuwe zorgverlener nodig heb, dan kent altijd iemand nog wel iemand. Ja, ja. Weet je, dan is er weer een student of een huisgenoot. Ja, echt. Het werkt echt heel goed. Dus dat is super fijn. Anderzijds, ik heb een PGB. Je hebt heel veel verschillende soorten PGB's. Mm-hmm. Nou, ik val in de zorgverzekeringswet. Betekent dat je maar voor maximaal 2 jaar een PGB kan krijgen en dan opnieuw moet aanvragen. Dus ik moet iedere 2 jaar weer vertellen dat ik nog steeds geen armen en benen heb. En de laatste keer. Waar slaat het? Ja, op? I know. Het is echt heel irritant ook. En ik vind het ook, ik krijg wat weer stress van. Want je moet er best wel wat. Heel veel formulieren moet je invullen. Heel veel formulieren. Heel veel dingen allemaal vragen. En dat zijn ook, het is dan niet de vraag van wie gaat je helpen? Nee, de vraag is dan waarom kunnen je familie of vrienden je niet helpen? Dat is letterlijk een vraag. Dat ik denk, ja, maar ik wil niet de hele dag door mijn vrienden, want dan je wil gewoon onafhankelijk zijn, ja, snap je? Ja. Dus, en ik heb de vorige keer op het formulier, want ik heb onlangs toevallig weer een nieuwe indicatie ingestuurd, dan moet je dus beschrijven wat voor beperking je hebt. Het heb ik erop gezet, Google mijn naam maar. Ja, ik kan wel gaan uitleggen hier. En even, dit alles met een stralende lach. Zo zie ik het trouwens in alle programma's die ik de afgelopen dagen heb bekeken, die je hebt gemaakt. Terwijl, ik bedoel, je zou toch ontzettend kwaad in je hoofd kunnen worden. En ja, zeker. Maar dat word ik ook wel soms. Inderdaad, je hebt gelijk. Ik zit hier wat te lachen. Maar nee, het gaat wel gepaard met tranen ook. Want toevallig, weet je, ik kan echt een boek schrijven over de bureaucratie in Nederland. Echt waar. En hoe die regels gewoon. Het is aan de ene kant ontzettend fijn dat het er is. Hè? Mm-hmm. Want wat ik al zei, als het eenmaal staat, dan werkt het voor mij supergoed. Ik bedoel, dankzij PGB kan ik maar al 6 jaar dat mezelf wonen. 2 jaar opnieuw moet invullen. En dat is wel pijnlijk puntjes, inderdaad. Ja. Of laatst ook, toen liep mijn PGB af. En normaal krijg je daar een mail van. En die had ik niet gehad. Dus ging ik bellen. Toen zei ze, ja, nee, dat doen we niet meer. Want het is te veel administratieve rompslomp. Toen dacht ik, voor jullie? Voor jullie? Ja. Hallo, jij krijgt ervoor betaald om die brieven rond te sturen, hè? En jij hebt wel wat anders te doen, Eva Eikhout. Want er is een heel druk leven rondom Eva Eikhout. Zeker. Een heel imperium, bijna. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, er is een, zoals we net al opmerkten, een programma online gegaan. Vanmiddag om 5 uur stond hij er. En daar gaan we het over hebben in het komende uur. De tegel ligt daar met de vraag of die beschreven kan worden. Ja. Zonder ledematen. Kan jij ook gewoon een tegel beschrijven? Zeker, gaan we gewoon doen. En ik meld ook nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Ja. Nou, Eva Eikhout is dus presentator. Het nieuwe grote presentatietalent bij BNN Vara. Sinds vandaag gaat er dus een nieuwe serie van start. Eva en de Eva's. Uitgangspunt is de Quarter Life Crisis. Ja, je moet het ergens aan ophangen. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar jij wel. Nou ja, ik was er zelf niet per se mee gekomen met dit woord toen ik deze serie wilde gaan maken. Maar ik merkte wel dat ik gewoon in een leeftijd zat waarin je gewoon heel veel vragen kunt hebben over je zijn. En wat je aan het doen bent. En wat de rest aan het doen. Het is gewoon een leeftijd waarop je nog echt alles kunt doen ook. Je kunt nog aan het studeren zijn. Je kunt nog op kamers wonen. Je kunt dan huis kopen. Je kunt zelfs al een kind hebben. Het kan zo alle kanten op gaan. Zullen we even luisteren naar de inleiding? Ja? Intro van ja? Van laten je we programma. Dat doen. Ik ben Eva. Ik ben 25 jaar. En ik heb een probleem. Ik woon al sinds mijn 19e op kamers. Dus is het niet tijd dat ik wat groter ga wonen? Ook wil ik heel graag kinderen. Maar waar blijft mijn prins op het witte paard? En ja, het was heel gezellig gisteren in de kroeg hoor. Maar moet ik niet wat serieuzer worden? Dus wat is nou mijn probleem? Nou, simpel. Ik zit in een quarter life crisis. Het voelt alsof ik nu eindelijk eens volwassen moet worden, maar ik weet gewoon niet hoe. Ja, ik weet gewoon niet hoe. Hoe je volwassen moet worden. Uitgangspunt. Hoe kwam je op het idee? Nou, ik wilde heel graag een nieuwe serie maken. Want dat vind ik gewoon het leukste om te doen. En toen zei Hubert, een eindredacteur bij BNN Vara tegen mij, je moet eens even opletten waar je het met je vrienden de hele tijd over hebt. Want blijkbaar speelt dat dan. Dus ik ging daarop letten. En toen kwam ik erachter. We hebben het alleen maar over, oh my god, die heeft een huis gekocht. Die gaan samenwonen. Die gaat weer bij zijn ouders wonen, want ze is uit elkaar. Die gaan nog een wereldreis maken. En als kers op de taart was er een meisje waarmee ik op de middelbare school had gezeten, die vorig jaar een kind kreeg. En toen dacht ik, holy moly, maar als jij nu een kind krijgt, dan had ik nu ook een kind kunnen. Weet je, het had blijkbaar gekund als jij het ook krijgt. Ja. We waren er allemaal ook een beetje van in shock of zo. Zo van, ja, zij is gewoon moeder nu. Ja. Superleuk, echt heel erg leuk. Maar toen dacht ik ook wel echt, ja, maar waar sta ik dan ten overstaande van al deze mensen? Dat wil je weten. Dat want dat is weten. Uiteindelijk de vraag geworden. Dat is zeker. En toen dachten jullie, we maken het onszelf makkelijk. We gaan op zoek naar mensen die ongeveer net zo oud zijn als jij, namelijk 25. Ja. En die ook Eva heten of iets daar in de buurt. Ja, want de gedachtegang daarachter was dan dat ik ook die Eva had kunnen zijn. Dus dat was een beetje waarom we de Eva's gingen zoeken. Ja. Ja. En dat is dus heel divers geworden. Ja. Ik heb, zoals ik zei, 2 afleveringen bekeken. Daar heb je bijvoorbeeld Boer Evert. Klopt. En geweldige vent. Ja, vertel eens. Ja, Boer Evert en ik, wij hadden echt een klik. Ik vond hem fantastisch. Hij heeft een boerderij in Nieuwbuinen. Bij richting het noorden in de buurt. We hebben ook lekker in een hotelletje geslapen, want het was zo ver rijden voor ons. En hij heeft dus een boerderij, heeft hij ook helemaal zelf gekocht. En hij is dus boer, hij verkoopt hooi. En hij heeft helemaal zo'n bedrijf. En hij woont daar al 2 jaar met zijn vriendin, met Iris, met wie hij alweer 8 jaar verkering heeft. Dus dat was natuurlijk een ontzettende ver van mijn bed show. En ik vond het heel erg leuk, want het was dus grappig. Ik heb met hem over carrière. Mm-hmm. En ik dacht gewoon, oké, hij is boer. Hij heeft de formule uitgespeeld. Hij weet gewoon wat hij moet doen. Dit doet hij jaar in, jaar uit. En natuurlijk is hard werken, maar het is niet meer moeilijk of dat soort dingen. Maar ja, wat blijkt, als het veel te veel regent in Nederland, en het regent hier nogal eens, dan heeft hij gewoon veel te nat hooi. Dan dacht ik, oh ja, ja. Ook deze man heeft stress. Ja, ja, precies. En ongemakken in zijn leven. Ja, zeker. Maar het was wel, ik vond het wel een leuke dag, want ik hou wel van buiten zijn. Hij is wel lekker de hele dag buiten, weet je wel, en in de natuur. En, maar ook wel weer op 1 plek. Ik ga weer het hele land door. En het levert trouwens geweldige scènes op, dat je met hem in de trekker door dat weiland en met dat gras. En, ja, het was echt en leuk. En hoe je hem helpt. Ja. Ja, het was een heel leuke dag. We spraken onder andere jouw eindredacteur van het programma. En die vertelde ons dat het maakt helemaal niet uit. Eva is nooit chagrijnig. Ze denkt mee. Ze is voor heel veel te porren. Alles wat je denkt kan gedraaid worden. Ondanks haar beperking. Nou, dat was bij de boer inderdaad heel goed te zien. Nou, wat lief van Rijn. Ben jij eigenlijk echt nooit chagrijnig? Nee, zelden. Dat klopt. Ik ben van nature altijd heel blij en vrolijk. Ik heb altijd zin in de dag. Ben ik ook meegeboren, om maar zo te zeggen. Als dingen soms niet helemaal gaan zoals ik ze in mijn hoofd heb, of als ik ze graag wil, dan kan ik soms even moeten schakelen. Mm-hmm. Jouw zussen weten daar waarschijnlijk die meer van. Die kennen dat beter. En ik kan heel chagrijnig worden van de bureaucratie, waar we het straks al even over hadden. Ja, dat maar wel. Wat ik net al zei, dat vertel je dan ook met een stralende lach. Ja, in principe wel. Maar als ik dan bij mijn ouders ben of bij mensen, hè, bij mijn beste vriendinnen of bij mijn zussen, dan zal ik misschien iets eerder chagrijnig zijn. Als je daarin zit. Ja, als ik gewoon bij de mensen ben bij wie ik echt me vertrouw en helemaal mezelf kan zijn. Ja. Dat is wel, ja. Dit was dus de aflevering over werk, over carrière. Ja. En in iedere aflevering op het einde is Eva Jinek te zien. Klopt. In spiegelbeeld. Ja. Dus jij kijkt in de spiegel. Klopt. En zij kijkt terug. Zullen we even luisteren naar Eva Jinek? Ja. Wilde Eva Jinek op haar 25e al een eigen talkshow hebben? Zeker niet, Eve. Ik moet er ook niet aan denken. Nee, daar zou ik zeker niet tegen opgewassen zijn. Ik zou het niet op mijn 25e doen. Nee, dat kan ik je niet aanraden. Jeugdig enthousiasme is goed voor heel veel dingen, maar je moet ook een beetje stevig in je schoenen staan. En dat komt met de jaren. Zij is jouw rolmodel, hè? Ja, een beetje wel. Zij heeft gewoon een aantal dingen die ik gewoon heel graag zou willen. Succesvolle mediacarrière, een mooi huis, een leuke relatie en een kind. Mm-hmm. En ik klik gewoon heel erg goed met haar. Ik vind haar gewoon een heel fijn mens. Hoe heb je haar leren kennen? De eerste keer toen ik Weet Wat Je Deed heb gemaakt, mocht ik daar aanschuiven. Aan en tafel? Toen, ja, en toen weet ik nog heel goed dat ik aan tafel zat. En ze noemde mij vanaf moment 1 Eve. Toen dacht ik, ja, dit is er. Dit is er. I love you. De vrouw die ik zocht. Geweldig, ja. Ik hou daarvan. En op een gegeven moment ben je dus in gesprek met Evert, de boer. En Evert vraagt ook aan jou, van wat is het doel in jouw leven? En je vertelt inderdaad, een talkshow. Ja, dat zou ik op de long term wel heel graag willen, denk ik. Niet nu op je 25e. Nee. Want Eva heeft je dat afgeraden. Nou, dat. Ja, die zei, doe maar rustig aan. En ik voel dat ik ook nog helemaal niet klaar voor ben. Ik wil nog heel veel vlieguren maken. Zeg je ook tegen boer Evert? Ja, hè? Klopt. Ja. Ja, dit is ook wel het standaard antwoord wat ik daar misschien dan op geef. Maar dat is ook gewoon zo. Ik wil gewoon nog heel veel ervaring opdoen, dingen leren, beter worden, groter, sterker, alles. Dus wanneer ontstond het verlangen eigenlijk om dit te gaan doen? Dit ik doe vak? Dit hele vak gewoon in de media. Ja, nou ja, wat je dus doet voor de mensen die jou nog niet kennen. Je maakt online series. Content, inderdaad. Ja. Prachtige afleveringen heb ik gezien over, nou, weet dat je deed, maar ook over je kinderwens, waarbij je op zoek gaat naar andere mensen die hetzelfde verlangen hebben. Wanneer kwam dat verlangen bij jou op om dit vak uit te gaan oefenen? Je bent interviewer, je bent presentator. Zeker, zeker. Nou, ik ben wel altijd al, ik was altijd creatief. Vond het altijd leuk en was ook wel veel met computer bezig en dat soort dingetjes. Toen ben ik op een gegeven moment communicatie multimedia design gaan studeren. En dat is best wel website gericht. Beetje technisch, veel achter de computer. Totdat ik de minor audiovisuele communicatie ging doen. Niet snel praten. Ja. En toen, dat ging over film. Ja. En toen moesten we ook een livestream organiseren. En ik was regisseuse van die livestream. En toen dacht ik, maar dit wil ik doen. Dit vind ik vet. Toen dacht ik ook, ja. Want wat gebeurde er? Ja, ik vond het gewoon heel erg mooi. Ik vond gewoon de combi van sowieso, je gaat op pad om een verhaal letterlijk op te halen. Mm-hmm. De uitdaging om dat zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Om vervolgens weer achter de computer te gaan zitten. En in de edit kun je nog zoveel dingen doen. Je kunt in een edit een verhaal maken of kraken, echt letterlijk. En ik vond het heel leuk om met beeld te spelen en beweging. Ik vond het helemaal vet. En dat regisseur vond ik ook helemaal... Met een team, ik ben ook echt een teamplayer. Je kunt tv ook niet alleen maken, dus dat vond ik ook fijn. Dat verbaast me niks. Jij bent dus echt zo iemand die je er graag bij wil. Ik kan niet alleen zijn. Ik kan niet alleen zijn. Ik heb in mijn eentje 5 dagen quarantaine gezeten toen ik corona had. Ik heb 5 dagen iedere dag gehuild. Vreselijk vond ik dat. Want wat gebeurt er? Ja, ik vind dat zo saai. En dan voel ik me gewoon eenzaam en ongezellig. En dan kan ik tegen niemand praten. Ik hou gewoon van mensen om me heen. Dat heb ik altijd al gehad. Was trouwens net nog op het nieuws, hè? Dat studenten echt, dat het ontzettend slecht gaat. Ja, vanwege corona, ja. Hè? Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Maar dat heb jij dus ook ervaren. Nou ja, uiteindelijk had mijn huisgenoot Lotte het ook. En natuurlijk was dat niet fijn voor haar, maar ik vond het wel fijn dat ze toen naar huis kwam. Dat jullie met z'n tweeën konden huilen. Ja, dat vond ik heel fijn. Nou ja, toen hoefde ik niet meer te huilen, want toen had ik het gewoon hartstikke gezellig met Lotje. Nee, maar, prima. Het begon dus met dat jij daar ontdekte van, hey, in zo'n team. Precies, en het film en beeld, dat vond ik gewoon vet. En toen heb ik mijn studie eerst nog gewoon afgemaakt. En toen heb ik in mijn afstuderen ook wel enigszins al film proberen te verwerken. En toen was ik klaar en toen kwamen de audities voor de BNN Vara Academy online. En dat stuurde 3 vrienden door. Ik kende het helemaal niet. Toen dacht ik, ja, laat ik me maar aanmelden en dan zie ik wel waar ik kom. Ik weet nog dat ik me ook echt 2 uur voor de deadline kwam ik daar dan achter. Weet je wel, een vage brief ingestuurd. En ooit een keer een TEDx-talk gedaan, die had ik ook maar ingestuurd. Want ik had natuurlijk helemaal geen tijd meer om überhaupt een video te maken. Maar toen mocht ik wel naar de eerste talent day komen. En toen weet ik dat ik daar kwam en er liepen allemaal mega fancy mensen rond. Helemaal cool uit, weet je wel. Dat ik dacht, nou, dit gaat hem niet worden. Nou, toen was ik toch door naar de tweede ronde, toen was door naar de derde ronde. Toen mocht ik naar de talent week. En dan raakte je steeds verbaasder? Of begreep je toch ook al wel vrij snel wat ze in jou zagen? Als je heel eerlijk bent. Ik denk dat het een combi van was. Mm-hmm. Ik denk dat ik verbaasd was dat ze er zo voor open stonden. En misschien ook wel verbaasd was dat het dus helemaal niet om het mooiste, knapste, meest excentrieke persoon ging. Maar dat ze, daar allemaal rondliep. Nee, precies. Dat vond ik echt. Dus dat vond ik heel fijn. En ik voelde me ook echt vanaf moment 1 heel erg welkom. Dus ik was positief verrast en verbaasd. Misschien dat ze dus echt open stonden voor iedereen in iedere vorm. Mm-hmm. En toen werd ik dus ook uiteindelijk aangenomen. Terwijl je dat trouwens over het algemeen niet ziet in de media. Hè? Nee, daarom. Dat men geïnteresseerd is in iedereen in alle. Aan de andere kant dacht ik op een gegeven moment ook wel. Ik dacht, nou ja, misschien werkt het dan ook wel een keer mijn voordeel, deze beperking, weet je wel. Want het is ook gewoon zo dat het niet gezien wordt. En hoe vet is als een BNN daarvoor open staat. Ook al is dat niet natuurlijk waarom ik tv maak of media überhaupt. Maar het brengt wel natuurlijk een ander perspectief, wat nog niet echt op televisie was, met zich mee. Ja. Dus toen werd ik aangenomen. En ik ben nog ook echt supergoed dat ze tegen mij zeiden, denk je dat gaat lukken? Ik zei, ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar ik wil het wel proberen. Ze zei, ja, nou, wij ook. Ik dacht, nou, wat een chill uitgangspunt dit. En ik denk dat dat gewoon, ja, heel erg ter grondslag lag aan hoe we alles hebben gedaan. En dat we gewoon gingen testen en proberen experimenteren. En gelukkig is het goed gegaan. Ja. En nu is het zo dat, op YouTube gaat het ook heel erg om het persoonlijke. Ja. En dat is wat jouw serie ook behelst. Want je stort je er helemaal in. Ja. En je bent helemaal, zoals je hier nu ook zit, zo zien we jou ook in de series. Ja. Is dat nou helemaal hoe jij gebakken bent en hoe je gedraagt? Of, want het klopt zo heel erg tussen jou en dat medium. Ja, ik ben wel heel erg mezelf. Als in, je moet me geen acteerrol geven, want dan val ik echt door de mand. Dat kan ik niet. Je kunt niet acteren. Ik kan niet mezelf zijn. Dan weet ik niet meer wie ik ben. Dat vind ik heel ingewikkeld. Dus ja, ik weet het zo goed. Ik hoor, dat vind ik ook altijd wel heel leuk hoor. Mensen die mij goed kennen, die zeggen ook altijd van... Hey, je bent echt zo jezelf. En dat vind ik ook echt belangrijk. Dus ik ben wel blij als ze dat zeggen. Mm-hmm. Maar ja, nee, ik ben gewoon mezelf. Ik doe gewoon lekker wat ik denk, wat ik voel. Dat zeg ik ook gewoon. En ja. En het is helemaal niet iets wat je hebt moeten ontwikkelen of... Nee, dus... ja, ben even aan het denken. Kijk, tuurlijk, ik heb wel periodes gehad dat ik bijvoorbeeld geen zin meer had om beperkt te zijn. Dat heb ik zeker gehad. Vooral toen ik 16 was, dan ga je een beetje je vleugels uitslaan zonder je ouders, weet je wel. Je gaat puberen. Ja, toen sprongen vrienden dan naast school op de fiets, lekker naar de McDonald's. Nou, ik kon niet fietsen, er stond altijd de taxi klaar en die bracht me alleen maar naar huis. Ja, dat vond ik wel echt irritant. Dat ik, ja, dit is niet fijn. Nu... Wacht even, er stond altijd een taxi klaar. Ja, op de middelbare school ging ik met de taxi naar school. En dus als het regent is dat leuk. Maar goed, als je op school komt... En dan wilden ze wel met jou mee naar huis. Ja, precies. Lekker droog in de tas. Maar als ik op school kwam en ze hadden onderweg op de fiets iets leuks meegemaakt, weet je wel, dan kon je er nooit over meepraten. Nee. Dat vond ik altijd wel stom. En een taxi staat gewoon om 4 uur klaar. En als jij nog met je vrienden wilt chillen of je bent een uur eerder uit, ja, dan is hij niet echt flexibel. En hoe ging je daarmee om? Met die woede? Want dat was dus een fase waarvan je zegt... Nou was het allemaal iets minder... was meer verdriet. Dus toen... als je gaat studeren in het regulier onderwijs... met een functiebeperking... Mm-hmm. krijg je een ambulant begeleider toegewezen... en die zorgt dat jij zo goed mogelijk mee kunt doen in dat onderwijs. Dus jij ging naar een heel gewone school? Ja, altijd naar het regulier. Ook crash, alles gewoon... Daar hebben mijn ouders ook bewust voor gekozen. Want ja, er is ook niet daarna een speciale wereld, zeg maar. Een wel overwogen keuze zeker. Van je ouders. Hebben ze niet over na hoeven denken. Hebben nee. ze gelijk gedaan. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Waar ik heel blij mee ben. Ja, ik zie het. Speciaal onderwijs mm-hmm. niks mis mee. Hè. Voor sommige mensen is dat heel goed. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik er heel veel baat bij heb gehad dat ik er regulier ben gegaan. En op de middelbare school was Helene, mijn ambulant begeleider. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon last van die beperking. Ik weet niet, ik dacht al van, ik heb geen zin meer in zijn jas. Die zit niet lekker en die kan niet uit. En ik wist niet wat ik moest doen. Dus heb ik gewoon bij haar aangeklopt. Toen ze zegt van, ja, volgens mij heb ik er last van. En toen zei ze, nou, dan mag je vanaf nu iedere week langskomen. En toen heeft zij mij eigenlijk voor het eerst in contact gebracht. Of eigenlijk laten zien dat het een rouwproces is. Want je hebt iets niet wat je ook nooit gaat krijgen. En dat is heel erg vergelijkbaar met een rouwproces. En toen heb ik samen met haar doorlopen hoe een rouwproces ongeveer werkt. En wat voor stadia daarin zitten. Toen begreep ik veel meer waarom ik voelde wat ik voelde. En waar het vandaan kwam. En hoe ik dat een plekje kon geven. En het is natuurlijk heel moeilijk om het je te realiseren. Want je hebt het dan over rouw. Iets verliezen. Ja. Maar je bent natuurlijk zo geboren. Of natuurlijk, ja. Je bent zo geboren. Precies, dat hebben we dus wat heb je dan verloren? Ja. Maar je verliest... Ja, je hebt iets niet wat je nooit gaat krijgen. Dat is ergens ook een verlies. Maar dat realiseer je pas later. Die realisatie ontstond dus rond je 16e. Exact. Toen ik dus met haar in gesprek ging over dat rouwproces. En toen realiseerde ik me ook dat rouwen veel meer is dan dus iemand of iets verliezen. Als je ouders gaan scheiden, dan verandert jouw toekomstbeeld. Mm-hmm. Dat is ook een soort van rouwproces. Je mm-hmm. moet ook een beeld loslaten wat je liever had gehad. Maar mm-hmm. dat gaat weg. Dat verdwijnt. Dat is ook een soort van rouwproces waar je doorheen gaat. En dat maakte zij jou duidelijk. Ja. Maar had je dat op de lagere school? Moeten er toch ook momenten zijn geweest, kan ik me zo voorstellen? Of was nee, dat want niet aan de hand? Ik kon zo goed meedoen op de lagere school. Er was nooit echt ik liep er gewoon niet tegenaan. Ik had geen last van. Ik kon overal mee. Met de schoolmusical, op kamp, met de gym. Ja, we verzonden gewoon wel van die leuke praktische oplossingen. En dan werkte het gewoon. Zou kinderen bikkelhard zijn, toch? Ja, maar ik was ook bikkelhard. Als in, oh, ja. Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Dus ik denk dat ook heel veel heeft geschild. Want wat gebeurde als iemand... Ja, als iemand iets zei, dan zei ik gewoon iets terug. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Ik ben misschien klein, maar je krijgt me niet klein. Nee, ja. Ik kwam wel voor mezelf op. Ik denk dat, ja, en dat is ook wel, dat is ook aangeboren. Ik ben gewoon best wel zelfverzekerd. Mm-hmm. Ik heb een weerwoord, ik heb mijn mondje klaar. Dus ook wel, scheelt ook veel. Ja, Noor, jouw zus, die we spraken, die vertelde ons ook van die drie zussen, van deze drie meisjes. Ben jij degene die niet op haar mondje is gevallen? Oh, ja. Wij zijn wat stiller, zegt ze. Ze is al niet op haar mondje gevallen. En ze is ook nergens bang voor. Oh, zei ze dat? Dat is niet helemaal Eva waar. Eva is nergens bang voor. Ze is heel extravert. Wil altijd mee naar een feest of zo. Ze heeft wel last van fear of missing out. Echt zo'n FOMO. Ze is heel empathisch. Vraagt altijd aan anderen. Hoe is het met je? Dat soort dingen. Wat lief. Is altijd bezig met anderen. Wat lief. Is dat waar? Ik ben wel geïnteresseerd in anderen, ja. Maar als ik weet dat zij een feestje heeft gehad of een date... Ja, dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig. Je bent gewoon nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig, dat is het. Ja, ben ik echt. Ik wil het gewoon weten. Ik wil alles van iedereen weten. Ik weet ook altijd alles van iedereen. Ja, dat is echt... Ze vertellen jou ook altijd alles. Ja, of dan zoek ik het wel uit op social media. Of er wordt mij ook wel veel verteld. Dat is toch lekker? Kan ook een manier zijn, en dan spreek ik uit zelfkennis, om de aandacht van jezelf af te leiden. Denk hier even over na. Dan luisteren we naar het nieuws van 8 uur. Is goed. En dan praten we verder. Gaan we doen. Eva Eickhout, na het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De Tweede Kamer is akkoord met het eerder versoepelen van de regels, waardoor sommige pensioenfondsen met genoeg geld in kas meer mogen uitkeren. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar moeten snel een boosterprik kunnen krijgen, vindt de Patiëntenfederatie Nederland. De belangengroep doet een oproep aan de Tweede Kamer. Vooralsnog komen mensen onder de 60 met onderliggend lijden niet in aanmerking. Eerst zijn 80-plussers en zorgmedewerkers aan de beurt, gevolgd door alle 60-plussers. Op dit moment praat een deel van het demissionaire kabinet weer over mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Eerder vandaag kwamen ze er niet uit. De keuzes zouden nog te ingewikkeld zijn en er moest verder worden gepraat over de vorming van een nieuw kabinet. Twee Amsterdamse drillrappers krijgen een taakstraf van 100 uur omdat ze in hun video's opriepen tot geweld. Ze plaatsten vorig jaar een filmpje op YouTube waarin ze hun rivalen met de dood bedreigden. Ook zijn er nepvuurwapens te zien in de videoclip, alsof dat normaal is, zegt de rechter. De rechtbank noemt het onacceptabel en zorgwekkend. Het is de eerste keer dat er in Nederland drillrappers zijn veroordeeld voor opruiing. Medewerkers van supermarkten en distributiecentra krijgen in hun nieuwe cao meer loon, maar minder zondagstoeslag. Het salaris stijgt de komende jaren met 9%, maar de toeslag voor werken op zondag wordt gehalveerd. Vakbond FNV had leden opgeroepen om tegen de nieuwe cao te stemmen, omdat het eindbod te mager was, maar toch stemde een kleine meerderheid voor. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur op veel plaatsen naar 6 tot 9 graden. Maar in Limburg kan het licht vriezen. Morgen op veel plaatsen af en toe zon, maar in het noordwesten overwegend grijs en wat regen. Het wordt morgen 11 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland loopt het vast door een ongeluk. Tussen Schiedam-Noord en Vlaardingen-West staat 2 kilometer file. Vertraging is een kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Kunststof. Eva Eickhout is te gast en er is een nieuwe serie van haar van start gegaan. Eva en de Eva's. Sinds vanmiddag staat aflevering 1 online. En daar hebben we het over, hoe het programma is ontstaan. Hoe jij bent ontstaan, Eva Eickhout. Ja. En het feit dat jij zo empathisch bent, hè? Dat vertelde je zus. Ja. Dat je altijd iedereen het hemd van het lijf vraagt. Dat je heel nieuwsgierig bent, zei je daarnet zelf. En toen zei ik... Zou het niet ook zo kunnen zijn dat het ook een manier is om de aandacht van jezelf een beetje af te leiden? Nou, ik heb er even over nagedacht. Ja. En misschien is het een beetje waar, omdat ik heb werk wat mensen vaak heel cool en vet en tof vinden. Mm-hmm. En ik dat gewoon heel erg vaak hoor. Mensen dan zeggen, oh, dan ben je vet bezig of wat doe je cool. En natuurlijk is het super lief en super leuk om te horen. Maar ik krijg dan heel erg de neiging dat ik dan de ander het idee wil geven dat het niet per se vetter is wat ik doe. Snap je? Het is... Ook al ben je geen publiek persoon, dan kun je alsnog hartstikke cool en waardevol werk doen. Dus misschien is dat ook een ter beetje... Ter compensatie. Ja, ben jij dan niet. Juist heel erg... Ja, ik vind het al lastig dat ze mij dan soms... Of lastig, tuurlijk, ik vind het heel leuk dat ze het zeggen. Maar ik wil niet dan helemaal de hemel in geprijsd worden en dan van... Joe, bedankt. Weet je wel? Maar wacht even, dit is ontzettend empathisch gedrag, hè, wat je dan vertoont, toch? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, misschien wel. Maar ik ben dus dat ook jij oprecht... al zo bezig bent met... Oh, zij vinden misschien hun werk minder interessant dan mijn werk. En... Ja, of gewoon dat ik dan denk van ja, weet je, super lief dat je dat zegt. Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar wat jij doet en hoe zit dat dan in elkaar. Want kijk, van mij zie je natuurlijk ook heel erg wat ik doe. Mm-hmm. En iemand die misschien verpleegkundige is of weet ik veel wat ze, hij of zij doet. Dat zie je natuurlijk veel minder. Dus dan vind ik het ook wel leuk om me daar dan... Ik ben ook oprecht nieuwsgierig dan naar zo'n werk. Ja. Maar het zit ook misschien oprecht wel inderdaad een klein beetje in... Ja, dat ik dan denk, ja, maar jij bent ook vet. Jij bent ook cool bezig. Ik vind het ook altijd heel lastig als iemand me aanspreekt die ik niet ken. Die dan zegt, hey, ik heb je gezien op YouTube, je maakt echt vette shit. Dan kan ik niet eens, ik weet niet eens de naam. En dan wil ik heel graag zeggen, jij bent ook goed bezig. Maar ja, weet ik veel wat je aan het doen bent. En hoe reageer je daar dan op? Ja, dan zeg ik altijd van, oh, super lief, dankjewel, vind het heel leuk dat je dat zegt. En toch is het zo dat iedereen, ik bedoel, ook voordat je dit werk deed, zag iedereen jou al. Precies, dat is ook. En, het is, en daar komt het misschien ook een beetje vandaan, dat mensen vaak het heel knap vinden wat ik doe en dat ze daar heel erg tegen opkijken, want hè, met die beperking. En ik vind dat zelf dus niet, omdat ik gewoon een heel erg leuk leven heb en ik vind het heel erg, ik voel me, ik weet dat ik gehandicapt ben hoor, maar ik voel me niet beperkt. Ik ben niet beperkt in mijn leven. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Ik geniet van het leven. En dan vind ik het soms lastig dat mensen het knap vinden, want ik vind het niet knap, omdat het niet moeilijk is. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus misschien dat het ook een beetje vanuit dat gevoel komt. En het feit, want er is natuurlijk iets met gezien worden. Ja. Het feit dat iedereen jou altijd zal waarnemen. Ja. Ik bedoel, ik zat me helemaal te verdiepen in hoe zal dat nou zijn? Als iedereen, ik geloof dat dat mij nog het meest ingewikkelde lijkt. Dat waar je ook naartoe gaat. Mensen weten altijd wie je bent. Al hebben ze me als baby gezien. Iedereen weet altijd wie ik ben. Ook omdat het zo'n unieke beperking is natuurlijk. Ja, hoeveel zijn er eigenlijk? Ja, hele goede vraag. Ik ken er, ik denk een stuk of 3-4 die een soort gelijke hebben. Niet helemaal hetzelfde, maar wel. In Nederland, maar 3 of 4. Ja, die ik ken, hè? Ja, ja. Ik weet niet, ja, het is niet dat we een of ander groepje hebben met z'n allen, hoor. Een clubje. Nee, een clan. Nee, helemaal niet. Maar, nee, ja, dus ik was toevallig van de week ergens, toen kwam inderdaad de vrouw naar mij toe. Zei, oh, ik heb je een keer als baby gezien, wat leuk om je weer te zien. En dan denk ik, ja. Ja, ik snap het wel. Ja. Of van die mensen, hey, je bent toch eentje van Eickhout, doe de groeten aan je vader. En dan denk ik, ja, pap, je kreeg de groeten van een man, kaal, groot. Geen idee. Verder geen idee. Geen idee. Of ook als ik in Nijmegen, ik woon in Nijmegen, naar de kroeg ga, en dan ga ik met de elektrische rolstoel. Die laat ik dan buiten staan, dan komen mensen binnen. Ja, ik dacht dat hij hier was, want ik zag de rolstoel al staan buiten. Dan denk ik, oh, ik kan ook echt nergens anoniem naartoe. En is dat vervelend? Soms wel. Weet je, mijn moeder zei vroeger altijd, even luister. Als jij een keer iets heel graag wil hebben uit de winkel, je moet het niet stelen. Want als ze je pakken, dan weet iedereen dat jij het was over 10 jaar nog steeds. Laten dus, we even, ja. even luisteren nog naar een fragment. Is trouwens uit een eerdere serie van je, waar ik het net al over had, over jouw kinderwens. Ja. En die begint als volgt. Alle goeds en sterkte toegewenst voor jullie leven samen met haar. Ik wens jullie heel veel geluk en ook sterkte toe. Voelen dat het goed is. Zoals ze is. Hartelijk gefeliciteerd en veel geluk. En we wensen jullie veel sterkte. Heel sterkte. Heel veel sterkte. Heel veel sterkte. Heel sterkte. Heel sterkte. Sterkte met Eva. Gefeliciteerd met jullie dochter Eva. Wat erg dat ze zo ernstig gehandicapt is. Ik hoop dat er voor Eva in de toekomst toch veel gedaan kan worden. Ja, ik vind, dit is ook heel heftig. Ja, dit is heel grappig. Wij gingen dat item maken over mijn kinderwens. Grappig. Nou. Dus ik zei tegen mama, ik zei, yo mam, waar liggen die geboortekaartjes met sterkte erop? Ik zei, mama, waar heb je het over? Want ik had die keer gezien dat ik, de eerste keer dat ik die zag, mama heeft dat allemaal bewaard. Toen dacht ik wel, ik zei, mama, hebben we dit gestuurd? Sterkte? Ik zei, mama, ja joh, ja, daar waren we toch helemaal niet mee bezig. Nou, maar ik wist dat die kaartjes er waren. Dus ik zei, ja, waar zijn die? Ik zei, mama, ja, waar heb jij het over? Die zijn er niet. Hè? Ik denk, word ik nou gek? Dus wij die doos erbij pakken. En toen was mama het gewoon helemaal vergeten. Maar mama, dat is dus echt, I love my parents. Die waren er niet mee bezig. Die waren er niet mee bezig. Die, ja, weet je. Maar wacht, wat was ze vergeten? Dat ze die kaartjes hadden bewaard? Dat er sterkte op stond. Dat er sterkte op stond. Want ja, even het beeld erbij. We zien jou dus in beeld. Klopt. Daar. Met tussen al mijn geboortekaartjes. Ja. Ik heb nog nooit zoveel felicitatiekaartjes bij elkaar. Ja, was veel? Ik nou, heb geen idee. Veel, ja. Oh, oké. Okay. En dan alsmaar, nou ja, dat heel hoorden we net. Heel veel met sterkte inderdaad. En wat erg en lalala. En weet jij nog wanneer je die kaartjes dan voor het eerst zag? Ja, ik durf niet te zeggen hoe oud ik toen was. Ik denk ergens middelbare school. Denk en ik. Toen? Ja, ik vond het heel raar. Ik was wel verbaasd. Ik dacht wel van, oh. Maar ik weet ook nog dat ik gewoon echt dacht, wat een loser mensen. Wat een domme mensen. Wat een kortzichtige, bekrompen gedachtes. Dat dacht ik echt. Ik weet niet. Maar ik dacht en ook misschien de, wel dat heb je ze tijd... toen aan je zus laten zien? Of aan je moeder? Wat, ik ging heb ze het erover sowieso hebben? Met mama, want het was met mama dat ik die keek. Ik weet niet meer of Tess en Noor daarbij waren. Dat is echt heel erg lang geleden hoor. Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik weet nog wel dat ik gewoon echt een verbazing uitsprak naar mama. En dat mama een beetje zei, ja, pff, ja, hé, hey, hè. Zo heb je overal mensen. Ja, de... Maar, dat is, dat... maar dit zijn allemaal vrienden en familieleden van hun. Ja, het zal, de een zal dichterbij dan de ander staan natuurlijk. En ik kende ook lang niet iedereen. Dus ik wist ook niet precies wie dat dan waren. Wie dan sterkte hadden gewenst. Maar het is wel echt tekenend voor hoe mijn ouders altijd mee om zijn gegaan. Namelijk, dit soort dingen, daar hadden we geen tijd voor. Dat deed er niet toe. Weet je, daar konden we ook niet wakker van liggen. Want beschrijf ze eens, jouw ouders. Je bent de oudste. Nee, dat ik ga huilen. Nee. Nee, dat ga ik niet doen. Nou, papa en mama zijn gewoon de allerliefste mensen op de hele wereld. En de allerfijnste ouders als in... Ik ben heel erg blij met hun opvoeding. En dat komt... De buurman zei wel eens... Als het mijn kind was geweest, had ik er overal naartoe gedragen. Maar ja, dan had ik misschien wel nooit kunnen lopen. En dat is natuurlijk uit liefde... Maar het is niet altijd het beste voor het kind. En als ik kijk naar hoe mijn ouders ons alle drie in de wereld hebben gezet... en ons altijd hebben ondersteund, maar ons ook ons eigen gang hebben laten gaan... Ja, als ik kinderen krijg, dan mama moet echt een boek van mij schrijven... over hoe ze dat heeft gedaan, hoor. Want ik wil ook gewoon zo mijn kindje opvoeden. Dus... Maar hoe verklaar je het? Want zij wisten het. Ik bedoel, je krijgt een kind. Ja, nou, mama was 6 maanden zwanger inderdaad... toen ze er ook pas achter kwamen met een echo... dat de ledematen dan niet volgroeid waren. En toevallig heb ik daar dus laatst nog een gesprek over gehad met mama. Dus ik zei, mama, wat dacht jij toen eigenlijk? Toen zei mama wel heel eerlijk en terecht ook... even dacht ik dat ik nooit meer gelukkig zou zijn. Want ja, dat wil je natuurlijk niet voor je kind... En toen gingen ze toevallig net een weekendje weg, geloof ik. En papa was ook helemaal van slag. En na dat weekend dacht mama gewoon van... Nou, weet je, het voelt goed. Als dit kind wil komen, dan komt ze maar. En toen werd ik geboren. En dan zegt mama altijd dat toen ze mij op de borst kreeg... dat de verloskundige of zo zei... Het is zo jouw kind. En ja, als mama dat zegt, dan moet ze ook altijd huilen. Oh. En dat is zo. En dat is met Tess en Noor volgens mij ook zo. Dus ja, dat is gewoon... ten grondslag aan hoe ik ook in het leven sta. Ik heb er gewoon altijd mogen zijn zoals ik ben. Tess en Noor ook. Ze werden even boos als mij, hoor, op Tess en Noor. Daar zat geen onderscheid in. Ja, en Noor vertelde ook dat zij dan moesten afwassen... en dan moest jij vegen. Ja. Vegen, hé. Hoe gingen we elkaar omkopen. Dan betaal ik jou €2 als jij dan veegt. Ja, joh. Ja, of ik was er dan bij voor de mentale support. Ik bedoel, als opvoeder, als ouder doe je ook maar wat, toch? Ja, maar, dat maar is ook blijkbaar zo. Maar hebben zij dan... Ja, nee. Het zijn natuurtalenten wat dat betreft. Ja, nee, 100%. En ik denk gewoon, mijn ouders zijn gewoon trots op ons zoals we zijn. En papa zette mij ook als kind op de hoogste tafel. Iedereen mocht het zien. Mama had er gewoon ook wat vertrouwen in dat het wel goed zou komen. En we ontkenden absoluut niet dat ik die beperking had. Hè, maar het was gewoon een bijzaak. Het deed er verder niet zoveel toe. Tuurlijk moest ik 's ochtends even aangekleed worden. Hadden we een bus waar de rolstoel in kan. En dat soort dingetjes. Maar ja, verder met krukjes in huis. En een touwtje met een elastiekje aan de deur. Dan kon ik de deurklink naar beneden trekken. En met een kraaltje. Het lukte het allemaal wel. En kwam het eigenlijk ook wel goed. Dus... En is het een karakterkwestie ook? Ja, dat ook. Jawel hoor. Ik ben ook stront eigenwijs. Ik wil, ja, het moet gewoon lukken van mezelf. Dus dan ga ik er gewoon voor. Maar wel ook met een realistische blik. Ik wil natuurlijk al, ik wilde heel graag kunnen fietsen van de middelbare school, weet je wel. Maar goed, dan kan ik wel fietsen gaan kunnen kopen. Ja, daar maar ga dat fietsen ging niet. Autorijden nee. Wel, maar fietsen. Exact, fietsen niet. Precies. Dus, en daar moet je dan soms ook gewoon mee dealen. Niet alles kan. Mm-hmm. Maar goed, heel veel kan ook wel. En voor die serie over de kinderwens. Ja. Ga je op een gegeven moment naar een vrouw. Ja, naar Monique. Die ongeveer hetzelfde. Ja. Heeft als jij. Ja, zij heeft inderdaad wel echt een vergelijkbare beperking. Wij lijken, maar het is grappig, zij doet alles met haar voeten. Ja, ik doe heel veel met mijn handen, mijn armen moet ik zeggen. Je praat ook enorm met ja, je armen. Klopt. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Ze gaan alle kanten op. Dat zegt mama ook altijd. Ja. En zij doet alles met haar voeten. Is heel grappig. En wat is jouw verklaring? Ja, geen idee. Ja, zij, ja, ik weet ik niet zo goed eerlijk gezegd wat die verklaring is. Zij lijkt gewoon behendiger te zijn met haar voeten. Haar armen zijn volgens mij ook iets korter en iets dikker. Ik heb een iets fijnere motoriek in mijn armen en zij heeft toch een betere motoriek in haar benen en voeten. En die heeft zij gewoon beter ontwikkeld. En je ontmoet haar, je gaat naar haar toe, want zij heeft een man en een kind. Zeker. En een huis. Ja, ik kende haar al wel, dat wel. Hoe kende je haar? Hoe heb je haar leren kennen? Eens in de 2 jaar is in de jaarbeurs in Utrecht de supportbeurs. Eigenlijk een beurs voor alle soorten beperkingen. En daar kun je allemaal handige dingen. De nieuwste rolstoelen staan daar, zeg maar. Daar ben ik ook in contact gekomen met het aangepast autorijden. Nou, daar kun je gewoon van alles vinden. En daar was zij ook. En toen zag ik haar. Nou, toen was het natuurlijk wel even van, hey, wow, grappig. Even kletsen, ja. Mm-hmm. En zodoende heb ik haar leren kennen. En als je haar ziet... En naar haar leven kijkt. Hoe is dat voor je? Het is heel grappig. Als ik dus bij haar ben en ik haar zie... dan denk ik alleen maar, ziet dat er zo uit? Doe ik dat ook zo? Is dit hoe dit eruit... Oh, dus als ik een kopje oppak, dan ziet dat er zo. Ja, dan snap ik wel dat mensen dat onhandig draait vinden zien. Want ik zie natuurlijk ook alleen maar jullie met armen en benen, hè? Dat is ook mijn gewend beeld. Ik voel wel hoe ik dingen doe, maar ik zie het niet per se. En toen zag ik het bij haar. Toen dacht ik wel, oh, zit, ja, gewoon een beetje toen realisatie. Toen keek je letterlijk in de spiegel. Ja, exact. Heel erg dit, ja. En wat zag je dan? Nou, dat ik ineens wel snapte dat mensen me hulp aanboden. Zelf denk ik altijd, ja, hoezo, lukt toch gewoon? Maar toen ik haar zag, dacht ik, ja, het ziet er inderdaad wel een beetje onhandig uit. Dus dat zag ik. Ik vond het gewoon heel grappig om dat te zien. Maar ik zag ook, dat was wel grappig, hoe zij dat deed. Ik voelde wel wat zij deed. Als in, ik snap dat jij dit nu zo vasthoudt. Ik snapte haar behandelingen. Die herkende ik wel. Ja. Maar het was meer gewoon dat ik dacht, oh, ziet dat er zo uit? Vond ik heel grappig. En zij heeft een man. Ja. En een kind. Ja. En dat was dus de reden waarom je naar haar toe ging. Klopt. En dan zie ik echt op miraculeuze wijze hoe jij een flesje klaarmaakt. Ja. Hoe lang had je daar van tevoren op geoefend? Of ging dat niet? Gewoon nee, echt? Ja, dat soort dingen gaan wel goed. Nee, die luier vond ik een veel grotere uitdaging. Holy moly. Dat ging niet goed. Nee, dat ging helemaal. Maar die luier was te klein. Laten we dat even voorop stellen, mensen. Die luier was te klein. Maar even, dan dat flesje. Ik bedoel, de voeding eerst uit het ene bakje. Het was zo'n, schroefdop. Klopt. Ja, heel veel schroefdoppen. Maar dat gaat op zich wel. Dan hou ik het flesje onder mijn oksel. En met mijn arm en mijn kin kan ik dan eigenlijk best wel draaien met die schroef erop. Ja, en dat super ging, behendig. Ja, precies. Ja, en dat is dus. Monique doet dat volgens mij weer met haar voeten. En ik heb dus toch die fijnere motoriek in mijn armen weer zitten. En Monique heeft ook een hulphond trouwens. Ja, klopt, inderdaad. Heb jij die ooit gehad? Nee, heb ik nog nooit gehad. En ik denk ook niet heel groot dat ik dat zou doen. En dat is meer omdat ik gewoon niet zo'n dierenvriend ben. Ik wou net zeggen, jou het zeker niet van honden. Nee, maar sorry. Dat is dus ook ja, zo. Nee, ja, klopt. En ook omdat ik zou het niet per se. Ik mis het niet per se op dit moment. Want Monique kan ook moeilijker lopen. En dat kan ik ook weer makkelijker. Dus je merkt dat daar ook vaak een verschil in zit qua. Qua onafhankelijk en zelfstandigheid. Maar goed, zeg nooit nooit, wie weet. Maar het is niet dat ik denk dat een hulphond heel veel extra zou kunnen bieden bij mij. Wat trouwens ook een mooi onderdeel is van je nieuwe serie, is dat je steeds één huishoudelijk klusje klaart. Ja. Die je nog niet eerder hebt gedaan. Ja, dat was echt mijn eigen idee. Het bakken van een ei zit in aflevering 1. Klopt. En dan aflevering 2. Ik moest er zo om lachen. Het is namelijk ook echt grappig hoe jij. Nou ja, het bed verschonen, toch? Ja, het verschonen van het bed. Ja, nou ben ik daar ook niet heel handig in, moet ik eerlijk zeggen. Je houdt best lastig, toch? Ja, is gewoon een enorm gedoe. Maar wat je op een gegeven moment sta je gewoon met dat hele, met dat hele dekbed over je hoofd klopt, heen. Ja, klopt. En maak je er nog een enorme. Nou ja, het is zo grappig. Ja, het was gewoon dat ik dacht, oké, ik ga een programma maken over volwassenheid. En wat gaat er, als we daaraan denken met z'n allen, dan heeft dat toch wel, hè, dat je kan koken en de was kan doen en een eigen fietsband kan plakken. Maar ja, ik heb de luxe eigenlijk om dat uit te besteden. Want ik kan mijn zorgverleners dat vaak laten doen. Of mijn huisgenoot, of mijn moeder, die doet nog mijn was. Maar ja, dat betekent ook dat ik gewoon helemaal niet weet hoe het moet. Ik wil laatst mijn beddengoed in de wasmachine doen. Dus ik stond met die zorgverlener voor die wasmachine. En ik keek en ik denk, ik zit tegen haar. Waar zet jij hem altijd op? Ik heb geen idee. Geen idee. Geen idee. Ja, echt. En toen dacht ik, dit kan niet meer op mijn 25e hoor. Dit kan niet. Dus nu moeten die huishoudelijke klusjes in de serie. Ja, ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. En is dat ook omdat je weet wat voor effect het heeft? Dat het ook grappig is? 100%. Het is absoluut de humor waar ik zelf heel erg van hou. Ja, hè? En de zelfspot en met een knipoog. En niet serieus nemen allemaal. Ja, heel erg. Ja. Absoluut. En je krijgt het ook de hele tijd warm. Ja, maar het was die dag heel warm. Dit is echt nog wel, ik denk, anderhalf maand geleden of zo gedraaid al. Ik ga dit ook nooit. Dat was ook echt een les voor mezelf. Ik dacht, dit soort draaidagen doe ik niet meer op warme dagen. Want het was. Ik heb het sowieso heel snel warm. Maar dit was niet normaal. Ik sta ook niet heel appetijtelijk op die beelden, vind ik. Maar dit zijn krachtinspanningen. Nee, ik was. Want we hebben al die 6 huishoudelijke taken op 1 dag gefilmd. Op 1 dag? Ik was kapot. Dus je moest en een ei bakken. Oh, ik ga geen huisvrouw worden. En een bed verschoon. Ik ga geen huisvrouw worden. Ik word echt topsport, vond ik het. Noor stelde trouwens voor dat we ook. Gaat gewoon met haar hebben hoe ze. Hoe het gaat. Hoe ze een dag doorkomt. Hoe ziet je dagelijkse leven eruit? Nou, even denken. Meestal. Ik zei al, ik heb zorgverleners in dienst. Mm-hmm. Hoe laat komen die? Ja, dat ligt er natuurlijk heel erg aan hoe laat ik op moet staan. En weet jij hoe laat je op moet staan? Nou, als ik bijvoorbeeld een afspraak buiten de deur heb sowieso... Mm-hmm. dan weet ik gewoon dat ik soms om 8 uur bijvoorbeeld op moet staan. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, hoe laat moet je dan laten weten... hoe laat je op moet staan? Nou, in principe... Want dat is natuurlijk al dus een gedoe eigenlijk. Nou, dat valt heel erg mee. Ik heb een groepsapp met ze. En op vrijdag en zaterdag sturen zij hun beschikbaarheid voor de komende week. En dan maak ik een rooster op zondag. En dat stuur ik in die groepsapp. En dan plan ik ze gewoon in. Mochten zij zelf onverwacht ziek zijn of niet kunnen... kunnen ze zelf ruilen. Dus in principe weten zij altijd op zondag... wanneer ze die komende week hoe laat ergens moeten zijn. Maar goed, je hebt natuurlijk ook veel dat je wil uitslapen... of niet zo goed weet hoe laat je op wil staan. Dus dan zet ik ze oproepbaar. Dan zeg ik, oké, sta je oproepbaar tussen 10 en 1 uur 's middags bijvoorbeeld. En dan kan ik ze tussen die tijden oproepen. En dan zijn ze meestal binnen een kwartiertje bij mij. Of ze zijn gewoon om 8 uur 's ochtends er, als ik ze heb ingepland. En mijn wekker gaat er om 7:45. Dan snoeze ik 1 keer, scroll ik even door mijn Instagram feed. En dan appen zij meestal, ik ben er. Want als ze aanbellen is het hele huis wakker. Nou, en dan appen ze, ik ben er. Dan sta ik op, doe ik de deur voor ze open. En dan doe ik meestal eerst aankleden. En dan helpen ze met mijn haren doen. Ze maken mijn ontbijt, pakken mijn tas in, smeren mijn brood. Nee, dat doe ik zelf. Make-up doe je zelf? Ja, want ik heb een bandje voor om mijn arm. En daar kan ik, die doe ik om mijn arm, elastieke bandje. En daar kan ik een vork in steken of een mes. Maar ook een make-up kwast of de mascara. Wat dan ook, de eyeliner. Ja, ook dat doe je zelf? Die heeft papa ooit bedacht. Ja. Oh, echt? Ja, zeker. Shout-out naar papa. Ja, nee, absoluut. Maar dat is dus wat ik al zei. Mijn ouders hebben gewoon van praktisch, hele praktische, simpele oplossingen allemaal bedacht. Wat heeft je vader nog meer bedacht? Nou, ik heb ook een beenlengteverschil. Waardoor ik dus een plateau onder mijn linkervoet schoen moet hebben. En trouwens wel de hele tijd fantastische, hippe schoen. Dank je. Dit zijn fans. Ja, klopt. En kindermaatje, hoe... lekker goedkoop. En dan één met een enorme plateau. Klopt. En dat heeft je vader gemaakt. Ja, hij is schoenmaker. Hij is schoenmaker. Ja, ja hij, nu niet meer. Hij is sinds 3 jaar niet meer. Maar carrière switchen. Maar nee, hij was het over dat ik geboren werd. Of ja, om en nabij. Toen ik ongeveer in de buik zat, geloof ik, werd hij schoenmaker. Ja, had ik ook niet verwacht. Zo handig. Dus nou, ideaal. En die heeft ook dat bandje bedacht. Dus daar doe ik mijn make-up mee. En op het moment dat ik aangekleed ben, de make-up erop zit, ontbijt en de boterhammen zijn gesmeerd, dan ga ik de deur uit en dan gaan zij ook gewoon weer naar huis. En dan stap ik in de auto en dan ga ik naartoe waar ik naartoe moet. Soms heb ik ook wel eens dagen dat ze meegaan, als ik assistentie nodig heb. Dus als ik een draaidag heb, gaat er wel eens een assistent mee. Maar nu had ik bijvoorbeeld ook weer leuke collega's die mij ook wel wilden helpen op de dag zelf. Dus dan hoeft het niet altijd. En waar moeten ze dan mee helpen op de dag zelf? Vaak is het op locatie naar het toilet. Als er geen invalide toilet is, dan is het soms lastig om het zelf te doen. Mm-hmm. Dat is de main hulp die ik vaak nodig heb buiten de deur. En ik moest soms wel eens omkleden op een draaidag. Dan heb ik even hulp nodig om omkleden. En is dat dan ongemakkelijk dat een collega je daarbij moet helpen? Nee, want bij BNN zijn het ook allemaal vrienden eigenlijk. BNN Vara, sorry. Tuurlijk. Nee, dus... En, ja, echt? Zo zie ik dat heel erg. Ja, ik werkte ook met meiden, Luca en Anne-Lou. Die waren ook allemaal van mijn leeftijd. Ja, op een gegeven moment zeiden zij van ja, dan helpen wij je toch even. Dat... En het stelt ook, vind ik zelf, ik hoop dat zij dat ook vinden, maar volgens mij vinden ze dat ook niet zo heel veel voor. Het is niet dat je een medische handeling hoeft te verrichten, mm-hmm. snap je? Het is echt even op het toilet tillen en eraf, de broek even aan en uit. Ja, dat doe je bij jezelf ook. Ja. Dus het, ja, nee. En ik ben het ook niet, ja, dat is misschien ook wel een beetje gewenning dan. Ja. Je hebt op een gegeven moment, zo sluit je steeds af, hè, met Pablo. Ja. Je begint met Pablo. Klopt. Op de sofa en je eindigt met Pablo. Ja. En dan gaat het dus over identiteit. En dan vraag jij je af, nou ja, waar we het net over hadden, of helemaal aan het begin van, zou ik wel zo'n leuk iemand zijn geworden als ik die beperking niet had gehad? Maar bij de aflevering over werk gaat het over wat... even kijken, wat zegt hij nou op een gegeven moment tegen je? Over wat je, in hoeverre, hoe bepalend het is, wat voor werk je doet. Ja, daar gaat het over. Wat dat voor jou betekent. Wat denk je? Wat betekent dit voor je? Dat ik dit werk doe? Ja, dat je nu zo, ja, hier helemaal, dat dit allemaal zo lekker loopt. Ja, dat betekent dat ik hoor dat ik echt een ontzettend gelukkig mens ben. Ja. Absoluut. En dat ik me wel bevoorrecht voel ook dat ik dit werk mag doen. Het voelt ook niet eens als werk. Echt niet. Toevallig zei ik had van de week een werkdag. Moest ging ik om 7:30 ochtends weg. Kwam ik om 22:30 s'avonds thuis. En toen zei een vriendinnetje tegen mij, jeetje Mina, zulke lange dagen maak ik echt nooit. Dat zou ik echt niet trekken. Nou, zei, dat zeg jij tegen boer Evert ook. Dat hij veel te lange dagen maakt. Zeg je, nou zou ik echt niet trekken. Terwijl ik denk, jij maakt hij zo. Hij gaat echt tot 5:00 ochtends door, hè? Oké. Okay. Zou ik wel... Ik heb wel 8 uur slaap nodig. Dat moet ik je eerlijk vertellen. Anders word ik niet gezellig. Nee. Dan word ik ook chagrijnig. Dan word jij toch uiteindelijk ook wel chagrijnig. Maar omdat het dus niet echt als werk voelt vaak... of ik er gewoon echt heel veel energie van krijg... kan ik zo'n lange dag ook wel gewoon volhouden. Ja. Ja. Geniet er gewoon echt van, met volle teugen, 100%. En dan is daar dat rolmodel Eva Jinek, ja, met een mooie huis en de man en de kind en die fantastische baan. Ja. En dat is ongeveer wat jij voor ogen hebt. Dat zou ik heel leuk vinden, ja. Maar ik ben ook een in het moment leven, dus ik ben nu gewoon heel gelukkig. Ik vind het nu fantastisch wat ik aan het doen ben. Ik zou ook nog een keer een boek willen schrijven, weet je wel, staat ook nog op de planning. Ik zou een keer nog een documentaire echt willen maken. Dus drie op reis zou je ook wel willen doen, klopt, zeg Noor. Ja, ja, absoluut. Ja, dat lijkt me echt fucking vet. Ja, dat lijkt me heel vet. Gewoon lekker. En dan, ik denk dat dat dus ook weer superleuk is, want dan ga je misschien wel met een rolstoel op reis. Ik denk dat dat een hele grappig moment kan opleveren, maar dat is dan zo'n lekker zo'n side effectje, weet je wel. Net zoals dat Eva kan de was, dan kun je zo met zo'n knipoog een beetje van die grappige elementjes toevoegen, denk ik. Deze heb je natuurlijk ook al gedropt. Zeker. Bij deze in elk geval. Zeker, absoluut. Dus nee, dat lijkt me superleuk. Want toevallig laatst was een cameraman net terug van een drie op reis. Toen zei ik ook tegen hem, ik zei, denk je dat ik dat zou kunnen doen? Zei, ja, ik denk het wel. Ja, nou vet. Weet je, dus wie weet. Dus nee, ja, ik heb allemaal leuke plannen en tegelijkertijd ben ik zo blij met wat er nu op mijn pad komt, wat ik nu aan het doen ben. Een nieuwe serie staat net online. Ja, joh, heerlijk. Helemaal genieten. Ja. Het is bijzonder hoe je inderdaad gewoon dit allemaal op dit moment kan doen. En op je 25ste hoef je nog geen talkshow. Nee, zeker niet. Dat die er gaat komen, kunnen we ook al wel bijna vaststellen. Ja, zeg je? Ja, ja, dat je dat? Ik zie het helemaal voor me. Nou, dat vind ik lief van je. Dankjewel. Wie weet. Jij niet? Zie jij het niet voor je? Nou, het is gewoon iets wat ik graag wil. Maar ik ga dan niet nu zeggen, oké, het komt er ook. Want stel dat het er niet komt, of dat mijn leven anders loopt. Snap je, er kunnen zoveel dingen gebeuren of zo. Het kan allemaal zo anders nog uitpakken als je soms verwacht. Dus dan, ja, ik ga niet nu zeggen, ik ben niet iemand die dan nu gaat zeggen, oké, het komt er sowieso. Nee, ik hoop het. Zou het leuk vinden, wie weet. En de liefde, Eva, hoe is daarmee? Gaat goed. Gaat goed. Nee, ja, gaat goed. Eigenlijk. Weet wat je deed? Daar kwam het geloof ik niet uit. Nee, daar kwam het niet uit, inderdaad. Nee, ik ben op dit moment wel aan het daten. En dat is heel leuk. En we gaan zien wat daar weer uitkomt. Ik ben benieuwd, Eva. Ja, ik ben sowieso heel benieuwd hoe het allemaal verloopt in jouw leven. We gaan het zien. Nou, we gaan het zeker zien. Ja. Dat is het allerleukste. Het Klopt. Is zichtbaar voor ons allemaal. Dat is waar. Goed, nou, gaat allen kijken, zou ik zeggen, naar Eva en de Eva's. En wat ga je op de tegel schrijven? Ja, ik heb erover na zitten denken. En ik heb drie opties eigenlijk. Oh. Zal ik ze delen? We hebben een minuut. Maar jij praat heel snel, dus dat gaat heus wel lukken. Whoever said can't buy happiness didn't know where to shop. Maar ik koop heel veel kleren. Ja. Ik heb nog your happiness depends upon the quality of your thoughts. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Ja. En ik heb ook nog je hoeft geen handicap te hebben om gehandicapt te zijn. Je hoeft geen handicap te hebben om gehandicapt te zijn, ja. Welke vind je zelf het meest passen? Misschien toch die laatste. Ja. Ja, hè? Ja, denk ik daarvoor. Ook. Ga ik hem ervoor opschrijven. Ja. Dankjewel, Eva. Ja, jij bedankt. Leuk om je te heel ontmoeten. Gezellig. Dankjewel. Het gaat je goed. En zo dadelijk op deze zender, langs de lijnen en omstreken, Annette van Tricht en Margie Fixen presenteren. Mooie avond en tot maandag. Dank mevrouw Eickhout. Morgen is er Mangiare. En maandag, ja, dan zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk, zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment.